Небесний спокій я знайшла, як до Христа прийшла. Моє він серце відродив, мої гріхи простив. Біля криниці сихаря була з Христом моїм. Не раз була душа моя і в Галілеї з ним. Біля криниці сихаря була з Христом моїм. Не раз була душа моя і в Галілеї з ним. Там в Галілеї з ним, там в Галілеї з ним. Так часто бачу я себе там в Галілеї з ним. Там в Галілеї з ним, там в Галілеї з ним. Так часто бачу я себе там в Галілеї з ним. Постійно лину я вперед в небесний вічний край. Лиш за Христом іду слід у вічний Божий рай. Моя надія на Його і рада Йому служить. І все спішу до ніг Його тягар гріха зложить. Моя надія на Його і рада Йому служить. І все спішу до ніг Його тягар гріха зложить. Тягар гріха зложить, тягар гріха зложить. І все спішу до ніг Його тягар гріха зложить. Тягар гріха зложить, тягар гріха зложить. І все спішу до ніг Його тягар гріха зложить. Бачу той тернистий шлях, на нім Христову кров. Ми всі страждали у гріхах, нас всіх спасла любов. Любов Христа нас підняла із рову марноти. Усюди так багато зла, життя лиш у Христі. Любов Христа нас підняла із рову марноти. Усюди так багато зла, життя лиш у Христі. Життя лиш у Христі, життя лиш у Христі. Усюди так багато зла, життя лиш у Христі. Життя лиш у Христі, життя лиш у Христі. Усюди так багато зла, життя лиш у Христі. Життя лиш у Христі, життя лиш у Христі. Усюди так багато зла, життя лиш у Христі.